पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में चतुर्थ मंत्र विचार कर रहे थे। अध्यात्म में मूर्त, अध्यात्म में मूर्त और इसका रस हो गया जो चक्षुर इंद्रिय का गोलक। यहाँ भी अध्यात्म में अमूर्त कहा जाएगा जो चक्षुर इंद्रिय में इंद्रिय है, करण है। टीका में 550 पृष्ठ टीका अंतिम पंक्ति अंतिम वाक्य है, चक्षुषः सारत्वे, जो तीनों मूर्त भूत हो गए पृथ्वी जल तेज, इनका अध्यात्म में सार हो गया चक्षु। चक्षुषः सारत्वे शरीरावयवेषु प्राथम्यम हेत्वंतरम आह। तीनों भूतों का सार हो गया अध्यात्म में चक्षु, चक्षु अर्थात गोलक। ये क्यों चक्षु को लिया गया तीनों भूतों का सार, तो इसलिए कहते हैं कि अवयव में ये चक्षु प्रथम है, चक्षुषः प्राथम्यम, चक्षु प्रथम है। कैसे भाष्य में कहते हैं प्राथम्याच, तो चक्षु प्रथम है। टीका में तत्र प्रमाणम आह, अवयव का मध्य में चक्षु प्रथम है, इसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में। चक्षुषी एव प्रथमे संभवतः संभवत इति, संभवतः संभवत पुरुषस्य। टीका में कहते हैं संभवतो, संभवतो अर्थात जायमानस्य, जायमानस्य 13 नंबर टिप्पणी, गर्भाशय उत्पद्यमानस्य। अभी गर्भ में जो ये शरीर बन रहा है उसमें कहते हैं, टीका में संभवतः अर्थात गर्भ में जो शरीर बन रहा है, जायमानस्य वो शरीर से जंतु वो प्राणी का, चक्षुषी एव प्रथमे प्रधाने संभवतो जायते, ये दोनों चक्षु ही प्रथम है ये बनते हैं। 14 नंबर टिप्पणी दे दिया, अवयवांतर अपेक्षया पूर्वम इति यावत, दूसरे अवयव से पूर्व ये चक्षु प्रथम है बनता है गर्भ में। आगे टीका में सस्वत वै रेतसह सिक्तस्य चक्षुषी एव प्रथमे संभवत इति ब्राह्मणम्, इति ही ब्राह्मणम् इत्यर्थः। सस्वत वै, सस्वत निश्चित ही, रेतसह सिक्तस्य, रेत सेचन होने के बाद कहते हैं चक्षुषी एव प्रथमे संभवतः, प्रथमे अवयवों का बीच में चक्षु अवयव प्रथमे निर्माण होता है, इति ही ब्राह्मणम्, ऐसे मंत्र में कहा गया, मतलब वेद में कहा गया इत्यर्थः। चक्षुषः सारत्वे हेत्वंतरम आह, चक्षु सार है अर्थात तीनों भूतों का अध्यात्म में सार हुआ चक्षु, इसमें हेतु कहते हैं भाष्य में। चक्षुषी एव प्रथमे संभवतः संभवतः इति, संभवतः पुरुषस्य अन्वय करना है, संभवतः पुरुषस्य प्रथमे चक्षुषी एव संभवतः, तो जो दूसरा संभवत हुआ ये हो गया क्रियापद, प्रथम संभवतः षष्ठ्यंत, संभवतः अर्थात जायमानस्य जो टीका में कहा, जायमान पुरुष का प्रथमे दोनों चक्षु ही निर्माण होते हैं। आगे भाष्य में तेजो रसो निरवर्तत अग्निर इति लिंगात, तेजो रसो निरवर्तत, नौ टिप्पणी तेजो रस अच्छा प्रजापते तेजो रस तेज एव रसो अग्नि विराट अभिमानी प्रजापति बृहदारण्यक में प्रथम अध्याय में विचार था। तेजो रसो निरवर्तत तेज अर्थात प्रजापति का जो तेज वही आ गया रस बन करके अग्नि रूप से आया और वहाँ अग्नि शब्द से ये जो अश्वमेध याग में जो अग्नि है विराट अग्नि उसी को यह कहा गया था। तेजो रसो निरवर्तत अग्नि रीति लिंगात अग्नि उसको कहा गया अश्वमेध याग का जो अग्नि है। आगे टीका में शरीर मात्रस्य अविशेषेण निष्पादकम् तत्र सर्वत्र सन्निहितमपि तेजो विशेषतः चक्षुषी स्थितम् शरीर मात्रस्य निष्पादक ये जो तेज है भूत है वो तो शरीर मात्र का निष्पादक क्योंकि शरीर में पांच भूत है तो तेज भी है। तत्र सर्वत्र सन्निहितमपि तत्र शरीरे शरीर में सर्वत्र ये तेज है होने पर भी तत्र शरीरे सर्वत्र सन्निहितम अपि तेजो विशेषतः चक्षुषी स्थितम चक्षु में ये विशेष रूप से है तेज तो क्यों विशेष प्रकाश रूपेण तेज यहाँ है चक्षु इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय। आगे देते हैं प्रमाण ऐतरेय उपनिषद आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत इति श्रुते है आदित्य चक्षुर्भूत्वा 19 नंबर टिप्पणी तादात्म्यापन्न इति यावत् चक्षु तादात्म्यापन्न होकर के आदित्य विद्यमान है अर्थात तो अध्यात्म में जो चक्षु है उसमें आदिदैव का आदित्य तादात्म्य करता है। आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी द्वितीयाधिवचन दोनों चक्षु में प्राविशत प्रवेश किया इति श्रुते है अत इसलिए तेज शब्द पर्याय रस शब्द से चक्षुषी प्रवृत्तिर अविरुद्धा इति भाव तेज शब्द पर्याय रस चक्षुषी प्रवृत्ति अर्थात तो चक्षु को रस कह दिया गया चक्षु किंतु तेज प्रधान है तो होने पर भी चक्षु को रस कह दिया क्योंकि कहते हैं तेज शब्द पर्याय रस तेज रस रस अर्थात ये सार है तीनों भूतों में ये प्रधान भी है प्रवृत्तिर अविरुद्धा इसलिए चक्षु को रस कह दिया गया। इतश्च तेज शब्द पर्यायो रस शब्द चक्षुषी संभवति इत्याह और भी कारण है रस शब्द चक्षु में व्यवहार होने का तेज शब्द का पर्याय रस और ये रस शब्द चक्षु में व्यवहार हो गया क्यों हो जाएगा कहते हैं तेज शब्द का अर्थात तेज प्रधान रूपेण चक्षु में उपलब्ध होता है इसलिए चक्षु को रस कह दिया गया। भाष्य में तैजसम ही चक्षु चक्षु तैजस 10 नंबर टिप्पणी चक्षु तद गोलकम तैजस तेज रूप से चक्षुरेन्द्रिय से अधिकरणम ही इति प्रसिद्धम चक्षु चक्षु कहने से जो गोलक तद गोलकम तैजसम ये तैजस तेज रूप से चक्षुरेन्द्रिय से अधिकरणम इंद्रिय वास्तविक तेज है गोलक को कहीं कहीं पृथ्वी कहा जाता है जैसे मुक्तावली में थोड़े दिन पहले विचार आया था गोलक तो पृथ्वी होता है तो कहते हैं गोलक केवल पृथ्वी शुद्ध पृथ्वी नहीं हो जाएगा अर्थात तो गोलक जो पदार्थ हुआ वो भी पांचों भूतों का मिश्रण होकर रहेगा किंतु उसमें जो इंद्रिय रहेगा वो इंद्रिय केवल तेज हो जाएगा गोलक तो पांच भूत रहेंगे और चक्षु जो गोलक है उसमें तेज भूत प्रधान रहेगा। चक्षु तद गोलकम तेजस तेज रूप से चक्षुरेन्द्रिय से अधिकरणम चक्षुरेन्द्रिय हो गया शुद्ध तेज रूप उसका अधिकरण हो गया ये गोलक। आगे भाष्य में तेजसम ही चक्षु टीका में प्रतिज्ञार्थम उपसंगरति प्रतिज्ञा अर्थ क्या था कि तीनों भूतों का सार हो गया चक्षु इसको अभी दिखाते हैं भाष्य में एतत् सारम आध्यात्मिकम भूतत्रयम् आध्यात्मिकम भूतत्रयम् एतत् सारम ये तो सारों में क्या समास लेंगे, भूतत्रय को कहेगा बहुव्रीहि, एतत् अर्थात चक्षु, क्योंकि पूर्व में दिया तैजसम ही चक्षु, आगे वाक्य है एतत् सारम, एतत् पद से चक्षु, चक्षु सारम सार पुंगलिंग होता है, चक्षु सारो ये साम भूतानाम भूत यस्य भूतत्रयस्य, ये तीनों भूतों का सार हो गया चक्षु, तो एतत् सारम बहुव्रीहि है, ये तीनों भूत का चक्षु सार है आध्यात्मिकम भूतत्रयम्। आधि भौतिक जब आधि दैविक जब लिया गया तब आदित्य मंडल हुआ था, आध्यात्मिक में चक्षु। टीका में चक्षुषो मूर्तत्वात् मूर्तभूतत्रय कार्यत्वं युक्तं साधर्म्यात् देहावयवेषु प्राधान्यात् च सतो हियेष। अच्छा टीका में हेतुम अवतार्य तस्य अर्थम आह, हेतुम सतो हियेष रस, सत का यह रस है, सत अर्थात मूर्तभूतत्रयों का जो चार धर्म है, समूर्तम मर्त्यम स्थितम और सत, सत अर्थात रूपवत्वम, सतो ही एष रस, एष कहने से यह चक्षु, तो यह रस एष रस, चक्षु ही सत का आध्यात्मिक रस है। तो हेतुम अवतार्य, हेतु 22 नंबर टिप्पणी देखिए, सत एष इति एष शब्देन चक्षुष परिग्रहे यद हेतु वाक्यम तद अवतार्य, सतो ही एष, एष कहने से चक्षु को लिया जाता है, और चक्षु ये तीनों भूतों का रस हुआ, तो ये चक्षु को क्यों लिए, चक्षुष परिग्रहे जो हेतु वाक्य है इसको कहते हैं। भाष्य में सतो हेष रस इति, सत का यह रस है, इति मूर्तत्रय सारत्वे हेत्वर्थः, मूर्तत्रय का सार है ये चक्षु, इसमें हेतु हेतुअर्थ एक नंबर टिप्पणी दे दिए, मूर्तत्व सारत्वे इति हेतु वाक्यस्य अर्थद्वयम् इत्यर्थः, मूर्तत्व और सारत्वम ये दोनों हेतु वाक्यस्य अर्थद्वयम्, जो ऐसो ऐस ही सार, जो मूल वाक्य है सतो ही ऐस रस, सत का ही यह रस है, तो यह वाक्य का दो अर्थ हो गया, जो आगे पृष्ठा का टिप्पणी में कहते हैं, अर्थात ये तीनों भूत मूर्त हुए, उसका जो सार होगा वो भी मूर्त होगा, तो मूर्तत्वम हेतु अर्थ में दो है, एक मूर्तत्वम, दूसरा ये तीनों भूतों का ये सार है, तो सारत्व मूर्तत्व च सारत्व इति मूर्तत्व सारत्वे, चक्षु ये तीनों भूतों का सार है और चक्षु मूर्त है, चक्षु में मूर्तत्व सारत्व ये दोनों आता है, तो ये हेतु वाक्य से अर्थद्वयम्, सत्वो ह्येष रस ये जो हेतु वाक्य हुआ इसका ये दो अर्थ हो गया, अर्थात ये चक्षु मूर्त भी होगा और सार भी होगा। टीका में चक्षुषो मूर्तत्वात् मूर्तभूतत्रय कार्यत्वं उक्तम्, चक्षु मूर्त है इसलिए मूर्तभूतत्रय का कार्य होगा ये उक्तम, और साधर्म्यात् क्योंकि तीनों भूत मूर्त है, चक्षु भी मूर्त है, साधर्म्य आया, और देहावयवेषु प्राधान्याच्च, चक्षु देह का अवयव में प्रधान है, तो आध्यात्मिक भूतत्रय सारत्व सिद्धि, चक्षु में आध्यात्मिक भूतत्रय सारत्व ही सिद्ध होगा, क्यों कहते हैं कि ये प्रधान है, अवयव में प्रधान है, और चक्षु गोलक जो हुआ वो मूर्त है, तो ये दोनों के चलते चक्षु को जो मूर्त भूतत्रय हो गए उनका सार कह दिया गया। अच्छा आगे मूर्त भूतत्रय का सार हो गया चक्षु, आधिदैविक में मूर्त भूतत्रय का सार कहा गया था मंडल, और अमूर्त भूतद्वय का सार कहा गया था सूक्ष्म शरीर, उसमें जो सूक्ष्म शरीर है, इसी प्रकार की यहाँ मूर्त भूत त्रय का सार कह दिया गया चक्षु गोलक, और उसमें अमूर्त भूत त्रय का सार कहा जाएगा, और गोलक में जो इंद्रिय है वहां जैसे सूक्ष्म शरीर कह दिया गया है ऐसे इंद्रिय कहा जाएगा। आगे मंत्र, अथा मूर्तम प्राणश्च यस्यायम अंतरात्मन आकाश एतद् अमृतम एतद् यत् एतत्यत् तस्यै तस्या मूर्तस्यै तस्या अमृतस्यै तस्य यत एतस्य त्यस्य एष रसो योऽयं दक्षिणे अक्ष्यन् पुरुषस् त्यस्य हि एष रसः। अथ अमृतम्, अमूर्त कौन है? कहते हैं प्राणश्च, प्राण अर्थात वायु, और यस्य अयम अंतरात्मन आकाश, तो यह जो अंतरात्मन, आत्मन अर्थात शरीर, सप्तमी अंत है, अंतरात्मन ये जो आकाश है, जो शरीर में जो आकाश है, क्योंकि अध्यात्म का बात चल रहा है तो अध्यात्म में प्राण कहते हैं शरीर अंतर वायु, तो वायु और आकाश ये दोनों अमूर्त है, और ये दोनों जो अमृत हुए एतद् अमृतम, अमृतम अर्थात आपेक्षिक अविनाशी है, एतद् यत, यत अर्थात अपरिच्छिन्न, और एतद् त्यत, त्यत कहने से वो सत था रूपवत्वम, ये जो त्यत हो गए रूप अभावत्वम, इसमें रूप नहीं है। तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यतः एतस्य त्यस्य एस रसो, ये जो दो भूत हो गए, दो भूत चार धर्म वाले, इसका ये रस कौन? यो अयम दक्षिणे अक्षन, अक्षन सप्तमी अंत, अक्षिणी पुरुष, पुरुष अर्थात करण, भर्तृप्रपंच वाले पुरुष को जीव कह देते थे, क्यों? कहते हैं पुरुष शब्द व्यवहार हुआ, तो सिद्धांति कहता है नहीं नहीं, ये अगर इसका कारण दो भूत हो गए अचेतन हो गए, इसका कार्य कैसे चेतन हो जाएगा, इसलिए पुरुष शब्द से करण चक्षुर इंद्रिय, त्यस्य ही ऐसा रस, तो ये चारों धर्म विशिष्ट दोनों भूतों का यह रस हो गया इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय। आगे भाष्य में, अथाधुना मूर्तम उच्यते, अथ अधुना, अथ अथ का अर्थ ये भूत, तीनों मूर्त भूत का कथन के बाद ये दोनों टिप्पणी देते हैं, आध्यात्मिक कार्यात्म आध्यात्म कार्यात्मक, अच्छा ठीक है, अध्यात्मनि भव इति अध्यात्म, आध्यात्म कार्यात्मक ब्रह्मणो रूपम निरूप्य करणात्मक तदाह, कार्यात्मक हो गया चक्षु और करणात्मक हो जाएगा उसमें जो इंद्रिय रहा, गोलक कार्य करण, कार्य से शरीर, करण से इंद्रिय, अच्छा। आगे भाष्य में, यत परिशेषितम भूतद्वयम्, जो तीन भूत तो मूर्त भूत का विचार हो गया, अभी कहते जो परिशेषितम जो बच गया भूतद्वयम् कौन है? कहते हैं प्राणस्य यस्यायम अंतरात्मन आकाश, जो ये अंतरात्मन शरीर, शरीर में जो आकाश है, एतद् अमूर्तम्, ये दोनों अमूर्त है, अन्यत पूर्ववत्, पूर्ववत अर्थात जो अधिदैव में कह दिया गया था, एतस्य त्यस्य एष रसः, ये त्यस्य त्य त्यत, त्यत का यह रस हुआ, रसः रस का अर्थ सारो, तो ये अमूर्त भूतद्वयों का सार क्या हुआ? कहते हैं यो अयम दक्षिणे अक्षन पुरुषो, दक्षिणे अक्षन अर्थात दक्षिणे अक्षन इति विशेष ग्रहणम, तो यह जो इंद्रिय हुआ ये दक्षिण चक्षु में रहेगा, तो ये वाम चक्षु में क्यों नहीं रहेगा ये इंद्रिय? तो चक्षु इंद्रिय दोनों में रहना चाहिए, कहते हैं दक्षिणे अक्षनिति विशेष ग्रहण शास्त्र प्रत्यक्षत्वात्, शास्त्र कहता है, तो शास्त्र प्रत्यक्ष टीका में, अच्छा कुतो विशेषोक्तिर इति आशंक्याः, ये विशेष क्यों कह दिए? कहते हैं कि ये दक्षिण अक्षन इति विशेष ग्रहणम, कहते हैं कि शास्त्र प्रत्यक्ष, दक्षिणाक्षण ये जो विशेष ग्रहण क्या कहते हैं शास्त्र प्रत्यक्ष टीका में शास्त्र से छह नंबर टिप्पणी वेदो उपदेष्टुर ईश्वरस्य इत्यर्थ तो शास्त्र प्रसिद्ध शास्त्र प्रत्यक्ष कहा भाष्य में अर्थात ईश्वर प्रत्यक्ष दक्षिण चक्षु में यह इंद्रिय विशेष रूप से रहता है ये ईश्वर प्रत्यक्ष तेनो वा टीका में कहा शास्त्र से कहते ईश्वर से तेनो वा सात नंबर टिप्पणी तेन अर्थात शास्त्रीण वा अथवा वेद में आया है ये बात दक्षिण चक्षु में ये विशेष करके इंद्रिय रहता है दक्षिण अक्षिणी विशेषस्य प्रत्यक्षत्वात् इत्यर्थः दक्षिण चक्षु में विशेष है ये प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष अर्थात दक्षिण चक्षु वाम चक्षु के ऊपर अपेक्षा अधिक बलवान होता है ये कहते हैं इसलिए जब खराब भी होता है तो दक्षिण चक्षु पहले अधिक खराब हो जाता है सभी का ऐसा नहीं होता है किंतु प्राय अधिकतर होता है ये अधिक व्यवहार होता है दक्षिण चक्षु। अच्छा आगे टीका में द्वितीय व्याख्यानम आश्रित्य हेतुअर्थम स्फुटयति ये विशेष दक्षिण चक्षु में रहेगा इसके लिए दो हेतु दिया ईश्वर को प्रत्यक्ष होता है अथवा शास्त्र कहता है द्वितीय हेतु हो गया शास्त्र कहता है तेनोवा ये द्वितीय व्याख्यानों को आश्रय करके तो शास्त्र के द्वारा ये प्रत्यक्ष है इसका हेतु अर्थम स्फुटयति तो इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में लिंगस्य ही दक्षिणे लिंगस्य तीन नंबर टिप्पणी तद अंतःपाती चक्षुरिंद्रियस्य क्योंकि अभी चक्षुरिंद्रिय का बात हो रहा है ये सूक्ष्म शरीर का अंश है इसलिए कहते हैं लिंगस्य ही अर्थात सूक्ष्म शरीर से तद अंतःपाती चक्षुरिंद्रियस्य दक्षिणे अक्षिणी विशेषतो अधिष्ठातृत्वम दक्षिणे अक्षिणी अक्षिणी अर्थात गोलक है दक्षिण गोलक में ये चक्षुरिंद्रिय विशेषतो अधिष्ठातृत्वम ये शास्त्रस्य प्रत्यक्षम सर्वश्रुतिषु तथा प्रयोग दर्शनात् शास्त्रस्य प्रत्यक्षम दो नंबर टिप्पणी दे दिया ईश्वरस्य ईश्वर का ये प्रत्यक्ष है ऐसे सर्वश्रुति में प्रयोग हुआ है भाष्यकार अन्यत्र कहते हैं ये ऐसो दक्षिणे अक्षम पुरुषो दृश्यते ये जो छांदोग्य में है सर हिरण्यश्मश्रु हिरण्यश्मश्रु हिरण्य मुख इस प्रकार शायद है मंत्र पूरा तो ये दक्षिण चक्षु में क्यों वहाँ भाष्यकार कहें योगी प्रत्यक्षत्वात् योगियों को ये अनुभव होता है इसको कह देते हैं कि सर्वश्रुतिषु तथा प्रयोग दर्शनात् सारे श्रुति में ऐसा ही कहा गया है। तीन नंबर टिप्पणी प्रयोग दर्शनात् किंच न तत्र केवलम शास्त्रादेव विशेष दक्षिण चक्षु विशेष कार्य करता है शास्त्र से विशेष नहीं है किंतु विमतम अतिशयवत दक्षिणांगत्वात दक्षिण हस्तादिवत इति अनुमानस्य दक्षिण हस्त जैसे अधिक समर्थ है इसी प्रकार की चक्षु दक्षिण चक्षु ये भी दक्षिण अंग होने से अतिशय वाला होगा अनुमान भी दे दिए शरीर का जो दक्षिण अंग होता है ये अधिक ये सभी का नहीं होता है जो बाएं वाला हो जाते हैं तो उनका विपरीत होता है। आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में टीका हेतुम अनुद्य तदर्थम कथयति हेतु अर्थात ये जो दक्षिण चक्षु में ये रहना ये जो दक्षिण चक्षु में रहना ये अच्छा ठीक है इसका विचार बाद में करें दक्षिण चक्षु में जो रहना इसके लिए हेतु कह दिया कि शास्त्र में देखा जाता है और ईश्वर का प्रत्यक्ष है शास्त्र में कहा गया यथा पूर्वत्र पहले भाष्य में त्यस्य येष रस इति पूर्ववत विशेषतो अग्रहणात् अमूर्तत्व लिख दीजिए अमूर्तत्व सारत्वे अमूर्तत्वम च सारत्वम च हेत्वर्थ एव काट दीजिए भाष्य में द्वितीय पंक्ति में अग्रहणात् अमूर्तत्वम सारत्वे अमूर्तत्व सारत्वे हेत्वर्थः। इसके ऊपर चार नंबर टिप्पणी हेत्वर्थ इति अमूर्तत्व सारत्वे, यहाँ भी तो लिखना है, अमूर्तत्व सारत्वे इति हेतु वाक्यस्य अर्थद्वयम् इत्यर्थः। हेतु वाक्य का ये दो अर्थ हो, अमूर्तत्व है जो चक्षुरेन्द्रिय और सारत्व भी है। भाष्य में त्यस्य हि एष रस इति पूर्ववत्, पूर्ववत् जैसे अधिदैव में हुआ था, विशेषत्व अग्रहणात्, ये अमूर्त है इसलिए विशेष रूप से ग्रहण नहीं होगा, मूर्त तो विशेष रूप से ग्रहण हो जाएगा, अग्रहणात् अमूर्तत्व सारत्व हेतुअर्थः। ये जो चक्षुरेन्द्रिय ये दोनों अमूर्त का कार्य होने से ये अमूर्तत्व इसमें आएगा और सारत्व भी हुआ। टीका में यथा पूर्वत्र चक्षुषी मूर्तादि चतुष्टय दृष्ट्या तादृक भूतत्रय सारता उक्ता तथा अत्रापि लिंगात्मनि अमूर्तत्वादि चतुष्टयस्य विशेषेण अग्रहणात् अमूर्तत्वादिना साधर्म्यात् तथाविध भूतद्वय सारत्वं तस्य शरीरे प्राधान्यात् च तत् सारत्व सिद्धिरित्यर्थः। यथा पूर्वत्र, पूर्वत्र अर्थात अध्यात्मक कार्यात्मक जो चक्षु गोलक कहा गया था वो मूर्तों का सार था, मूर्तादि चतुष्टय, चतुष्टय अर्थात चार धर्म विशिष्ट, तो मूर्त मर्त्य स्थित और सत, चतुष्टय दृष्टिया तादृक भूतत्रय सारता उक्ता। जो चक्षुरेन्द्रिय है वो तो गोल, मतलब इंद्रिय नहीं, चक्षुर गोलक जो है, चक्षुर गोलक ये दृष्टिगोचर होता है, तो वो भूतत्रय का सार कह दिया गया, क्योंकि भूतत्रय भी रूपवाले हैं और चक्षु गोलक ये भी रूपवाला है, तो होने से मूर्तादि चतुष्टय दृष्टिया, दृष्टिया अर्थात ये दर्शन साधर्म्य जो चार तीनों भूतों में जो रूपवत्वम है चक्षु गोलक में भी वो रूपवत्वम है, मूर्तादि चतुष्टय गोलक में भी दिखता है जैसे भूतत्रय में है, इसलिए तादृक भूतत्रयों का सार ऐसे गोलक को कह दिया गया था क्योंकि सादृश्य। तथा अत्रापि लिंगात्मनि अमूर्तत्वादि चतुष्टयस्य विशेषेण अग्रहणात्, वहाँ तो विशेषण ग्रहण हो गया, तीनों भूतों में जो है गोलक में वही है, वो तो ग्रहण हो गया क्योंकि गोलक प्रत्यक्ष ग्राह्य है, किंतु जो इंद्रिय हो गया ये अमूर्त होने से जो दो भूत हो गए अमूर्त भूत चार धर्म वाले विशिष्ट, वो चार धर्म वाले विशिष्ट यह अमूर्त इंद्रिय भी है ऐसा विशेषण ग्रहण नहीं होता है क्योंकि इंद्रिय तो ग्राह्य ही नहीं होता है, प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं होता है, होने से पंक्ति फिर देखेंगे अत्रापि लिंगात्मनि, लिंगात्मनि अर्थात तो सूक्ष्म शरीर का अवयव है ये, अमूर्तत्वादि चतुष्टयस्य विशेषेण अग्रहणात्, यहाँ ग्रहण नहीं होता है, नहीं होने से अमूर्तत्वादिना साधर्म्यात् तथा विध भूतद्वय सारत्वं, तो अमूर्तत्वादि साधर्म्य से तथा विध भूतद्वय सारत्वं, अमूर्त भूतद्वय का सार है ये, और तस्य शरीरे प्राधान्याच, ये जो चक्षुरेन्द्रिय ये भी शरीर में इंद्रियों का बीच में प्रधान होता है, क्योंकि जितने सारे ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञान होता है चक्षुरेन्द्रिय से सबसे अधिक ज्ञान होता है, इसलिए चक्षुरेन्द्रिय को प्रधान कहा जाता है, क्योंकि जो श्रोत्रेन्द्रिय से भी ज्ञान होता है चक्षुरेन्द्रिय से भी ज्ञान होता है, कोई कहता है मैं सुना हूँ, कोई कहता है मैं देखा हूँ, किसको प्रमाण माना जाता है, देखा हूँ, तो इसलिए चक्षुरेन्द्रिय प्रधान हुआ। अलग है उनका मूर्तत्व हो गया क्रियावत्वम, यहाँ मूर्तत्वम रूपवत्वम, भूतत्रय मूर्त हो गए क्योंकि रूपवान है, भूत द्वय ये अमूर्त है क्योंकि इसमें रूप नहीं है, तो उनके मत में न्यायिक मत में वायु भी मूर्त है क्योंकि क्रिया वाला है, वेदांत तो मत में वायु मूर्त नहीं है, वायु अमूर्त है, रूप नहीं है तो अमूर्त हुआ। मूर्तत्व और न मूर्तत्व भूतत्व वो लोग भी समान नहीं मानते हैं, नहीं माने, अर्थात मूर्त तीन हुए, भूत तो पांच हुए, पांच भूत तीन मूर्त दो अमूर्त हुए, इसलिए भूत मूर्त सामने मतलब कोई साधर में नहीं रहा। पांचों में भूतत्व किंतु तीन में मूर्तत्व दो में अमूर्तत्व विभाग हो गया। अच्छा, ये जो चक्षुर इंद्रिय हो गया ये शरीर में प्रधान है तो, और अमूर्त होने से तत्सारत्व सिद्धि, तत्सारत्व अर्थात दो अमूर्त भूतों का सार हो गया चक्षुर इंद्रिय, तीन मूर्त भूतों का सार हो गया चक्षु गोलक, और दो अमूर्त भूतों का सार हो गया चक्षुर इंद्रिय, जैसे अधिदैव में हुआ था यहाँ भी ऐसे सिद्ध था। आगे यह जो अभी लिंग शरीर हुआ, यह लिंग शरीर ये बंधन का कारण है, इसी में वासना है, अभी इस लिंग शरीर को दिखाना ये आगे आरंभ करते हैं। वासना ग्रस्त होकर के ये नाना रूप होता है, नाना पुरुष में तो नाना रूप, एक पुरुष में भी नाना रूप होता है, अर्थात ये वासना जैसे जैसे उद्बुद्ध होते हैं कभी वो प्रेमी हो जाता है कभी वो क्रोधी हो जाता है, इसी प्रकार की अर्थात यह जीव का बंधन का मुख्य कारण है, इसलिए इसके ऊपर भी विचार दिखाते हैं। मंत्र है तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं यथा महारजनं वासो यथा पांडवावीकं यथेन्द्रगोपो यथा अग्न्यर्चिर यथा पुंडरीकं यथा सकृत विद्युतं सकृत विद्युता इव ह वा अस्य श्रीर्भवति य एवं वेद अथात आदेशो नेति नेति न ही एतस्माद् इति न इति अन्यत् परम अस्ति अथ नामधेयम् सत्यस्य सत्यमिति प्राणावे सत्यम तेषाम एष सत्यम। मूर्ता मूर्त जो कि ब्रह्म का उपाधि है, ये दोनों का विचार के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान करवाना ये ब्राह्मण का तात्पर्य कहा था, और उसमें कहा था कि ये मूर्ता मूर्त का व्याख्यान चलेगा अर्थात आदेश नेति नेति पर्यंत। यह मंत्र में चतुर्थ पंक्ति में आ गया अर्थात आदेश नेति नेति, इसके पूर्व में जितना रहा इसे मूर्ता मूर्त का विचार हुआ, सूक्ष्म शरीर ये मूर्ता मूर्त का विचार का अर्थात चूड़ांत अंश, क्योंकि यही बंधन का कारण होता है, उपाधि होता है, और जब इसे मुक्त हो जाता है कहते हैं अर्थात आदेशो नेति नेति, ये सब नहीं है करके वो मूर्ता मूर्त का निषेध किया जाता है। तस्य ह एतस्य पुरुषस्य, पुरुषस्य अधिदैव और अध्यात्म दोनों में करण स्थान पर पुरुष शब्द व्यवहार किया था, इसलिए कहते हैं तस्य ह एतस्य पुरुषस्य, पुरुषस्य अर्थात लिंग शरीरस्य सूक्ष्म शरीरस्य रूपम, क्या रूप है ये सूक्ष्म शरीर का, कहते हैं यथा महारजनम, महारजनम हरिद्रा हल्दी जैसे, अर्थात ये सूक्ष्म शरीर का रूप कैसा है, कहते हैं हल्दी जैसा है, तो कहते हैं महारजनम वासो, वासो अर्थात पीला वस्त्र, तो पीला रंग से जो रंगवाया गया वस्त्र, यथा पांडुआविकम पांडुवर्ण आविकम, आविकम अर्थात अवैर इदम इति आविकम, अभी अभिभेद तो उसका अर्थात जो उर्णा उल कहते हैं, पांडुवर्ण जो उल है, पांडुवर्ण अर्थात पूरा श्वेत नहीं है, थोड़ा जो मिश्रित पीला मिश्रित जो होता है जैसे उल होता है, अर्थात जो भेड से जब निकालते हैं आगे तो फिर अंग इत्यादि कर देते हैं, ये हो गया दूसरा प्रकार के उसका दृष्टांत देते हैं। एक तो महाराजन वास अर्थात वस्त्र जो कि ये हल्दी रंग से रंगाया गया, और पांडु आभिकम, पांडु आभिकम, आभिकम अर्थात उर्णा, पांडु पांडु वर्ण का आभिकम। तीसरा यथेन्द्र गोपो, इंद्र गोप, इंद्र गोप कहते हैं छोटा छोटा ये जो क्या जो मकड़ी, मकड़ी जैसा होता है किंतु मकड़ी तो जाला बनाता है, ये तो बरसात का दिन में जो भूमि में चलता है एकदम लाल दिखता है, एकदम छोटा जीव, पकड़ लेने से सारे ऐसे सिकुड़ लेगा, सारे पांव को अंदर कर लेगा ये जमीन में, ये तो आजकल और देखने नहीं मिलेगा सो खाली नेट में मिलेगा, ये गांव में सब मिलते थे, वो बरसात का दिन में मिलते थे, मतलब निरीह तम प्राणी है ये इसका अपने को बचाने का कोई सामर्थ्य नहीं है। इंद्र गोपो और यथा अग्निर अर्ची, अग्नि का जो अर्ची, ये और एक उसका मतलब कितने सारे वो सूक्ष्म शरीर का रूप कितने बताते हैं, अग्नि का अर्ची जैसा जब क्रोध होगा द्वेष होगा कैसे होगा कैसे अग्नि का अर्ची जैसा हो जाएगा। यथा पुंडरिकम कमल जैसा तभी हो जाता है, एकदम पवित्र रहेगा आनंददायक होगा। यथा सकृत विद्युतम अर्थात एक बार अगर प्रकाशित हो गया तो हिरण्यगर्भ का जो लिंग शरीर है सकृत विद्युतम, एक बार प्रकाशित हो गया हिरण्यगर्भ को ज्ञान हो गया तो उसका रहा, हिरण्यगर्भ को कोई निधि ध्यान की आवश्यकता नहीं है, उसका एक बार हो गया तो हो गया। तो ये सब इस प्रकार की जो लिंग शरीर है सकृत विद्युता इव ह वा अस्य श्रीर भवति य एवं वेद, जो इसी प्रकार की वेद वेद अर्थात जो इस प्रकार की उपासते। एक नंबर टिप्पणी दिया, एक नंबर टिप्पणी कहाँ है, एवं वेद यथोक्तम हिरण्य गर्भीय वासना रूपम उपास्ते, हिरण्य गर्भ का जो वासना है तो हिरण्य गर्भ का वासना समष्टि वासना है, ये वासना का जो उपासना करता है अर्थात हिरण्य गर्भ वासना जो है समष्टि वासना, और हिरण्य गर्भ का वासना में भोग वासना नहीं रहता है, समष्टि के साथ जो तादात्म्य करता है वो भोगी नहीं होगा, इसलिए जितना जितना ये वैराग्य बढ़ता है उतना उतना समष्टि में तादात्म्य करेगा। तो इसमें अर्थात ये जो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये हिरण्य गर्भ में अर्थात सबसे ऊंचा कोटि के हैं। वासना रूप केवल अर्थात जगत पालन उसका यही वासना रहता है। वासना रूपम उपास्ते अस्य उपासकस्य सकृत विद्युता इव विद्योतनम इव श्रीर ख्यातिर भवति, हिरण्यगर्भ का श्री ख्याति ऐश्वर्य उसके सबसे अधिक। सह सिद्धम चतुष्टयम, ये ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य श्री, ये चार उनका सह सिद्धम। आगे मंत्र में जो हिरण्यगर्भ का यह जो सूक्ष्म शरीर अर्थात हिरण्यगर्भ वासना युक्त सूक्ष्म शरीर का जो ध्यान करेगा तो उसका क्या होगा, कहते हैं अस्य श्रीर भवति सकृत विद्युता इव, उसका भी श्रीर ख्याति इसी प्रकार की हो जाएगा। हिरण्यगर्भ का उपासना करने से हिरण्यगर्भ जैसा उसका अंतकरण का संस्कार होगा। यहाँ तक हो गया हिरण्यगर्भ सबसे श्रेष्ठ जीव हो गया। आगे कहते हैं अथात आदेशो नेति नेति, हिरण्यगर्भ के आगे कहेंगे और तो सीमा हो गया, आगे ब्रह्म का कथन नेति नेति, ये हिरण्यगर्भ भी नहीं है। नेति नेति का अर्थ स्वयं मंत्र कहते हैं, न ही एतस्मात इति न इति अन्यत परम अस्ति, इसका अन्वय करना है। इति न पद अलग अलग है, न ही एतस्मात इति न इति अन्यत परम अस्ति, इतने शब्द है उसमें मंत्र में। तो इसमें जो इति न दिया इसको पहले लेंगे अन्वय, इति न एतस्मात न ही अन्यत परम अस्ति, इति न ये सबसे श्रेष्ठ उपदेश है। इति कह करके जिसको हम जानते हैं जो भी ज्ञेय है वो नहीं है ब्रह्म, इति न कह देंगे घट इति, कहते हैं घट इति ये ब्रह्म नहीं है। तो जिसको भी जानते हैं इति अर्थात परिच्छिन्न कर दिए, जो कहते ना लिख करके कहते हैं इति वक्तव्य, इतना हमको कहना था परिच्छिन्न कर दिया, तो इति न एतस्मात नहीं अन्यत परम उपदेशो अस्ति, इससे श्रेष्ठ उपदेश नहीं है, नहीं न इति इति न ये सबसे श्रेष्ठ उपदेश। जिसको जान रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। नेदम यदिदम उपासित अथ नामधेयम, अब इसका नाम कथन करते हैं क्या, सत्यस्य सत्यम इति प्राणावे सत्यम तेषामे सत्यम, सत्यस्य सत्यम सत्यम कह करके षष्ठ्यंत सत्यम मूर्तामूर्त उसका सत्य प्रथमांत ब्रह्म, प्राणावे सत्यम प्राण अर्थात नाम रूप कर्मात्मक जो भूत पंचात्मक, ये प्राण ये सब सत्यम सृष्ट्यंत सत्यम आगे तेसा में ऐसा सत्यम, तो ब्रह्म ये सत्य का सत्य हुआ। टीका में तस्य ह इत्यादि वृत्तानुवाद पूर्वकम संबंधम आह, ये जो मंत्र है तस्य ह इसका वृत्त अतीत का अनुवाद करके इस मंत्र के साथ संबंध कहते हैं। भाष्य में ब्रह्मण उपाधिभूतयोर मूर्तामूर्तयोः कारण कार्य कारण विभागेन अध्यात्म अधिदैवतयोर विभागो व्याख्यात सत्य शब्द वाच्ययोः। ब्रह्मणः उपाधिभूतयोः, ब्रह्म का दो उपाधि कहा गया, मूर्तामूर्तयोः मूर्तम चैव मूर्तम च, ये मूर्त अमूर्त का भी कार्य करण विभागेन कार्य और करण, मूर्त से कार्य बना ना अमूर्त से कार्य बना, मूर्त से और अमूर्त से करण, तो मूर्तामूर्तयोः कार्य करण विभाग किया, तो कार्य करण अध्यात्म में दिखाया ना अधिदैव में दिखाया, दोनों में दिखाया अध्यात्म अधिदैव और विभागो व्याख्यात, इसका विभाग दिखा दिया। विभागो टीका में विभागो विशेष अर्थात मूर्तामूर्त से कार्य करण और वो भी अध्यात्म अधिदैव सब विभाग करके दिखा दिए। भाष्य में व्याख्यात सत्य शब्द वाच्ययो हो, ये दोनों सत्य शब्द का वाच्य हो गए, तो सत्य शब्द षष्ठ्यंत सत्य का ना प्रथमांत सत्य का, षष्ठ्यंत सत्य का ही वाच्य हो गया। तस्य टीका में तस्य अधिदैवं प्रकृतस्य एतस्य अध्यात्मं सन्निहितस्य अमूर्त रसभूत अन्तःकरणस्यैव रागादि वासना इति वक्तुं तस्य इत्यादि वाक्यम् इत्यर्थः। तस्य अधिदैवं प्रकृतस्य तस्य अध्यात्मं सन्निहितस्य, तस्य अधिदैवं प्रकृतस्य तस्य अध्यात्मं, अध्यात्म और अधिदैव ये दोनों में सन्निहित कौन होता है? अध्यात्म, इसलिए कहते हैं सन्निहितस्य अमूर्त रसभूत, जो अध्यात्म है उसका अमूर्त, अमूर्त का रस किसको कहा गया था? इंद्रियों को, तो यहाँ इंद्रिय मतलब सूक्ष्म शरीर का अंश है, तो कहते हैं कि सन्निहित अमूर्त रसभूत अंतःकरणस्य, कि जो इंद्रिय है वो सूक्ष्म शरीर का अंश है और सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण ये सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए कह दिया गया कि अमूर्त रस अंतःकरण, अंतःकरण भी अर्थात ये पांचों भूतों का इसे बनता है समष्टि में, समष्टि से, किंतु अमूर्त उसमें प्रधान होते हैं। अमूर्त से व रागादि वासना, ये जो सन्निहित है अध्यात्म उसका जो अमूर्त हो गया अंतःकरण, ये अंतःकरण में ही राग आदि वासना रहते हैं, इति वक्तुम तस्य इत्यादि ये आगे मंत्र दिखाते हैं। अच्छा मूर्त ठीक है, तथा आज यहाँ तक, आगे दो दिन अवकाश रहेगा, कल पूर्णिमा है और प्रतिपदा, दो दिन अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरास्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति है।